جلاله وعم نباله وجل سبحانه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أم المؤمنين حضرت سيدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. اچانک رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے پر نور کی روشنی سے سارا گھر جگمگا اٹھا، یہاں تک کہ گمی بھی سوئی مل گئی. اس پر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا نور اللہ، آپ کا چہرہ انور کس قدر منور ہے. تو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار شفیع روزے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے بروز قیامت نہ دیکھ سکے گا. عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جو حضور کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے. عرض کی، بخیل کون؟ فرمایا، جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ٹھیک بھائیو، ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کے اتباع میں ہے. چار اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ عز و جل دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی. وہ چار اصول یہ ہیں: نمبر ایک ارکان اسلام، نمبر دو اتباع سنت، نمبر تین حسن اخلاق، نمبر چار نیکی کی دعوت. صلوا علی الحبیب محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سلطان دو جہان، رحمت عالمیان، سرور ذیشان، محبوب رحمان جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے. تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ان میں سے ایک مسلمان کے پاس مرنے کے بعد فرشتے پہنچے، انہوں نے پوچھا تم نے دنیا میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرشتوں نے فرمایا یاد کرو، حافظے پر زور ڈالو، کوئی کام ہو تو بتاؤ، کوئی کام کیا ہو تو بتاؤ. تو مردہ کہنے لگا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور ملازموں کو ہدایت کرتا تھا کہ تنگ دست قرضدار وقت مقررہ پر قرضہ واپس نہ کر سکے تو اسے مزید مہلت دے دینا، اور اگر قرضدار قرض واپس کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تب بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا اس کی غلطیوں کو معاف کر دوں. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت باب المدینہ کراچی میں عالمی مرکز فیضان مدینہ کے اندر اعتکاف کی بہاریں لوٹ رہے ہو اور مجھے ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں سننے والوں اور پالٹوک کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں میرا بیان سننے والوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والے سے کس قدر خوش ہوتا ہے. ایک شخص نے جو کہ ایسا گناہگار کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں، پھر جب فرشتوں نے فرمایا کہ یاد تو کرو، تب اس نے مطلب کہا میں اپنے قرض داروں کو آسانیاں دیتا تھا اور اپنے نوکروں کو بھی ہدایت کرتا تھا کہ جو تنگ دست ہو قرض دار اس پر سختی مت کرو بلکہ نرمی کرو. چاہے وہ مقررہ مدت پر قرضہ نہ بھی ادا کرے تو اللہ تعالی نے بندوں پر رحم کرنے والے اس گناہگار شخص پر رحم فرمایا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو نرمی جو ہے یہ واقعی بہت بڑی سعادت, بہت بڑی سعادت ہے. اور افسوس, صد ہزار افسوس کہ آج نرمی ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. آج ہر معاملے میں ہمارا انداز سختی بھرا ہے, چاہے ماں باپ کا معاملہ ہو, چاہے بال بچوں کا, چاہے اپنے دوستوں کا, چاہے کاروباری معاملہ ہو, چاہے مطلب ہے کہ رشتہ داری کا, یہاں تک کہ مسجد کے اندر ماہ رمضان میں وہ بھی اعتکاف کے اندر. نرمی, چراغ لے کر ڈھونڈنے نکلو تو بھی نہیں ملتی. ایک مبالغے کے ساتھ عرض کرتا ہوں, کیونکہ اس طرح کے مناظر میں دیکھتا رہتا ہوں کہ نرمی پتہ نہیں کہاں سے لائی جائے. مول ملتی ہو تو خریدی جا سکتی ہے, چاہے کتنی مہنگی ہو پھر بھی مہنگی نہیں ہے اگر نرمی ملتی ہو. اب مثلا یہاں اعتکاف کے ماحول میں دیکھتا ہوں, جیسے کہ صف میں اگر سختی ہو گئی, صف میں اگر دونوں طرف سے کسی کو پریشر پڑتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نکل جائے. تو اگر دوسرا آدھ ہم کا اندر گھس گیا صف میں زبردستی, ذرا بیچارے جو پہلے سے کھڑے ہیں انہی کا حق بنتا ہے, تو وہ اگر اس کو درخواست کریں گے تو وہ آنکھیں نکالے گا, یا درخواست کرنے والے بھی درخواست نہیں کریں گے, تحکمانہ لے جا ہوگا ان کا کہاں گھستا ہے. وہ جواب دے گا تجھے کیا. یہ انداز مسجد میں بھی موجود ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. یوں دانت کچکچائیں گے ایک دوسرے کو بیٹھنے میں بھی, جب جیسے اب آگے آگے بڑھنے کے لیے بیان ہو رہا ہے, اب جب سحری افطار میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ کرتا ہوں اعتکاف کے دوران باری باری مختلف حلقوں کے ساتھ, تو وہاں بھی کبھی کبھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھی کیا روزی تقریباً ہوتے ہیں مناظر کہ آگے بڑھنے کے لیے چاہے جتنی بھی سختی کرنی پڑے, کسی کا دل توڑنا پڑے, کسی کا حق تلف کرنا پڑے, کسی کی دل آزاری کرنا پڑے, جو ہو سو ہو, آگے بڑھنا ضروری, کسی کا دل دکھانا ضروری. وہ تو ایک دوسرے کو گھرکیاں نکالتے ہیں, ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں, گھسیٹتے ہیں, کھینچتے ہیں, نوچتے ہیں, یہ تماشے کیا کیا جائے, اس کا علاج کیسے. بچپن سے جو ماحول ملا اپنے گھر میں, اپنی اسکول میں یا کالج میں یا محلے میں یا اپنے فرینڈ سرکل میں, اور اب وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا, اب 20 سال, 25 سال, 30 سال, 15 سال, 18 سال تک جو حرکتیں وہ کرتا رہا, جو اس کا انداز جارحانہ رہا, اب وہ ایک دم سے چند منٹ کا بیان سن کر یا دعوت اسلامی کے 10 دن کے ماحول میں اعتکاف میں آ کر یہ کیسے سارا اصلاح ہو جائے, اتنا پرانا مرض چٹکی میں کیسے دور ہو جائے, ایسی کون سی ٹیبلٹ کھلا دی جائے کہ بد اخلاق خوش اخلاق بن جائے, ایسا کون سا چورن پیش کیا جائے کہ اس کو کھاتے ہی ساری سختیاں جو ہیں وہ نرمی میں تبدیل ہو جائیں. سمجھ میں نہیں آتا. نے اخلاقیات کا نظام اتنا درم برم اور برم درم ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کیسے مطلب ترکیب میں لایا جائے. نے ابھی جیسے الحمدللہ ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہے فیضان مدینہ میں, سب دم بخود گوش بر آواز اور شریفوں کے سردار بن کے بیٹھے ہوئے, اور پھر جب باری آتی ہے ان کی تو پھر یہ ہوتے ہیں اور اخلاق ہوتا ہے. سب بھی نہیں لیکن بہرحال مجھ سے زیادہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ کون کیا کرتا ہے. ہو سکتا ہے آپ دیکھتے ہو لیکن آپ سب سے زیادہ ہو سکتا ہے میں نے یہ تماشے دیکھے ہوں اپنی زندگی میں, کیونکہ مجھے جتنے لوگوں سے دنیا میں واسطہ پڑا ہے اتنا واسطہ ظاہر ہے کہ سب کو نہیں پڑتا. آپ بولیں کہ میں تو دکاندار ہوں میرے پاس تو اتنے گاہک آتے ہیں, تو آپ کے گاہک آپ کے اطراف کی گلیوں کے ہی تو ہوں گے, وہ آئے دن آپ کے پاس آتے ہوں گے. مجھے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پینا نصیب ہوا, گلی گلی کریا کریا شہر شہر پھرنے کا موقع ملا, تو میں نے تو ہر طرف حسن اخلاق کو تلاشا, تم سمجھ لو مجھے نہیں ملا. میں نے نرمی بہت ڈھونڈی مجھے کہیں نہیں ملی, عارضی طور پر نرمی جیسی تیسی بچ بچ جاتا ہے بندہ, ذرا اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی تو پھر صاحب یہ ہے. اب وہ چاہے ایک عام شخص ہو, چاہے کوئی شخصیت ہو, چاہے مطلب کوئی ان پڑھ ہو, چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو, چاہے کوئی گنوار ہو, چاہے کوئی اپ ٹو ڈیٹ ہو, کوئی ہو معاشرے کا فرد, جب اس کی گھومی تو کیسی نرمی, کیسا حسن اخلاق, کیسی دل آزاری اور کیسی حوصلہ افزائی اور کیسا ثواب کیسا گناہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا, بس جو ہوا سو ہوا, پھر نہ ہونے کے ہوتے. یہ تماشے تو میں دیکھتے دیکھتے سمجھے میری زندگی کا سارا حصہ سمجھ لو کہ گزر گیا. اب تو پتہ نہیں کتنے سانس باقی رہے, کچھ پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں اکثر زندگی گزر گئی, اکثر بھی اب کیسے کہیں اس کو, اکثر کی تعریف یہ کہ آدھے سے زیادہ اکثر ہوتا ہے, آدھے سے زیادہ اکثر. خیر تو وہ اگر ایک سانس بھی ابھی باقی ہے تو یہ اکثر ہی کہلائے گا, لیکن ہماری طویل امیدیں دم نہیں توڑتی, لمبی لمبی امیدیں ہماری بندھی رہتی ہیں قائم رہتی ہیں. جب ہی تو ہم بات بات پہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر کے لیے عمر بھر میں 12 ماہ کے لیے وقت ہوں, تو کوئی بولتا ہے میں 25 ماہ کے لیے وقت ہوں, کوئی کہتا ہے میں تو زندگی بھر کے لیے وقت ہوں, تو یہ تو طے ہوا نا کہ اس کی زندگی 25 ماہ سے زیادہ, یہ سمجھ بیٹھا. یہ بھی جو کہتا ہے زندگی بھر کے لیے, پتا نہیں کتنے 100 سال کتنے 1000 سال اس نے زندہ رہنا طے کر لیا جسے اس کے ہاتھ میں نہ ہو. ہمارا سب کا انداز یہی عمر بھر, یار وہ بس 2 سال کی بات ہے, 3 سال کا کورس کر لوں یا یہ 5 سال والا کورس کر لوں پھر میں داڑھی رکھ لوں گا, امامہ بھی سجا لوں گا, سب کروں گا, بس یہ 5 سال کی تکلیف ہے. ارے بھائی 5 سال کی بات کرتے یہ 5 سانس کا بھروسہ نہیں ہے, روز ہی تو نوجوان مرتے ہیں, تو نئی بات تھوڑی ہے کتنے نوجوان مرتے ہیں اور کتنے اس وقت بستر پر دم توڑ رہے ہوں گے. دیکھو نا یہ تو نیرنگی ہے دنیا کے تماشے کہ ایک گلی میں بارات چلی آ رہی ہے باجوں کے ساتھ اور سنگیت کے سروں کے ساتھ, ہنسی اور خوشی کے فوارے ابل رہے ہیں, تو اس گلی میں سے جنازہ برآمد ہو رہا ہے. ایک ہی محلے میں ہوتا ہے, ادھر سے بارات آ رہی ہے ادھر سے جنازہ آ رہا ہے, ادھر خوشی کے شادیاں نے بج رہے ہیں, شہنائیوں کی دھنوں پر رقص کرتے ہوئے پھدکتے ہوئے باراتی چلے آ رہے ہیں, تو ادھر جنازے میں اپنے عزیز کی موت پر آنسو بہاتے ہوئے کندھے بدلتے ہوئے سوگوار چلے آ رہے ہیں. کسی کے ہاں بچے نے جنم لیا تو وہ اپنے بچے کے لیے عقیقے کا بکرا کان پکڑ کر گھر کی طرف لا رہا ہے, تو پڑوسی کے چھوٹے بچے نے دم توڑ دیا, وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے قبرستان کی طرف بڑا چلا جا رہا ہے. ادھر بچے کی آمد کی خوشی ہے تو ادھر بچے کی رخصت کا غم, ادھر بچے کے عقیقے کی خوشی میں بکرے کا گوشت عزیز اور رشتہ دار مزے لے لے کر کھائیں گے, اور ادھر اس کے پھول جیسے بچے نے دم توڑا ہے یہ اٹھائے قبرستان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ان قریب اس بچے کی لاش کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. ادھر رشتہ دار عقیقے کا گوشت کھائیں گے, ادھر اس بچے کا گوشت قبر کے کیڑے کھائیں گے. یہ نیرنگی دنیا, کسی کوئی کسی کی خوشیوں کی انتہا نہیں تو کوئی صدموں سے نڈھال پڑا ہے. تو دنیا کا دھوکہ, دنیا کی نیرنگی, دنیا کا تماشا عجیب ہے, لیکن ہم یہ دونوں تصویر کے رخ دیکھتے ہوئے بھی افسوس کے عبرت حاصل نہیں کرتے. نیرنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے, نیرنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے, عطار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی. نہ دنیا کی نیرنگی, دنیا کے دھوکے تو دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود اے عطار تیرے دل سے دنیا کی محبت آخر کیوں نہیں نکلتی؟ اس دنیا میں تو نے کیا دیکھ لیا ہے؟ عمر عطار 52 برس ہے پھر بھی دنیا کی تجھ کو حوس ہے. عمر عطار 52 برس ہے پھر بھی دنیا کی تجھ کو حوس ہے. جی لے جی جی کہ کتنا جیے گا, جی لے جی جی کہ کتنا جیے گا, یاد رکھ موت اب آ رہی ہے, سن لے نزدیک موت آ چکی ہے. تو موت سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں, مگر افسوس کہ دنیا کی حوس نہیں چھوڑتی. بوڑھا ہو جاتا آدمی تب بھی اس کو دنیا کی دولت کا شوق ختم نہیں ہوتا. یہ دیکھی بھالی باتیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ نرمی, چاہے بچہ ہو چاہے جوان, چاہے ادھیڑ عمر کا ہو چاہے بڈھا, نرمی چراغ لے کر ڈھونڈے نکلے تب بھی نہ ملے, جائیں کہاں؟ نرمی تو میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں, سبحان اللہ, ایسی نرمی, اللہ اللہ. زید بن سعینہ نامی ایک یہودیوں کا عالم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے. اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا. معاہدے کے مطابق کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ اس یہودی عالم نے بھرے مجمع میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس پکڑا اور انتہائی تلخ لہجے میں کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو. یہ ناقابل برداشت منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور انتہائی غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھا اور کہا، او دشمن خدا، تو رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ باقی قسم، اگر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانع نہ ہوتا تو میں ابھی ابھی تیری گردن تلوار سے اڑا دیتا. یہ سن کر حسن اخلاق اور نرمی کے پیکر مدینہ کے تاجور رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے. پھر سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو اس کے حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو زید بن سعنہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں؟ فرمایا، چونکہ میں نے تجھے ٹیڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھا، تجھے خوف زدہ کیا، اس لیے تمہاری دل جوئی کے لیے مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں زیادہ دینے کا حکم دیا ہے. یہ سن کر زید بن سعنہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ سنو، میرا نام زید بن سعنہ ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا، وہی زید بن سعنہ جو یہودیوں کا بہت بڑا مشہور عالم ہے؟ کہا، جی ہاں. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسا گستاخی برا برتاؤ کیا؟ جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں نبی آخر الزماں کے بارے میں جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود پایا، مگر دو مزید نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا. ایک یہ کہ اگر یہ آخری نبی ہوں گے تو ان کا حلم یعنی نرمی جہل پر غالب رہے گا، جہالت پر ان کا حلم یعنی نرمی جو ہے اس کا غلبہ رہے گا. اور دوسرا یہ کہ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے گی. لہذا اس ترکیب سے میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی برا کہیں. کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان ہونے کے بعد کہا اے عمر میں بہت مالدار آدمی ہوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حبیب پروردگار سرکار ابد قرار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سے بھائیوں، دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا کیا حال ہے، اور نرمی کی برکتیں بھی آپ کے سامنے ہیں. حضرت زید مسلمان ہو رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیت کا شرف پا لیا. اگر اس نے حالانکہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا معاہدہ، اس سے دو دن قبل مطالبہ کر لیا تھا اپنی کھجوروں کا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے باوجود غصے کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ اتنے انہیں اس نے کھینچا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، جھاڑا، تلخ لہجے میں بات کی، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی کا برتاؤ اس کے ساتھ نہیں کیا. آج ہم جیسا کوئی مطلب کوئی ہم کو مطلب سب کے سامنے ٹوک دے، آپ پہ سے باہر ہو جائے، کوئی کھینچ لے ہماری چادر یا ہمارا دامن، ہے دانت توڑ دوں گا. ہمارا انداز تو یہ ہو دانت توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، اس کے سوا اپنے کو آتا کیا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ نے دیکھی کہ توریت شریف میں سیدنا زید بن سائنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نشانی پڑی تھی کہ جتنا جہالت کا برتاؤ زیادہ کرو گے اتنا ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے، نہ جتنا غصہ دلانے کا کام کرو گے اتنا وہ مزید نرم ہوتے چلے جائیں گے. یہ واقعی انہی کا حصہ تھا. تمہارا کبھی ہمیں بھی کوئی ایسی حرکت کرے امام اور داڑھی دیکھ کر تو سنبھلنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمیں چیک کر رہا ہو، غصہ دلانے کی کوشش کر کے ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہو کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیا ہے، اور اگر ہم بتھر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بدزن ہو جائے دعوت اسلامی سے. اب جیسے بعض پڑھے لکھے ہوتے ہیں بات بات پر انگلش میں بولتے ہیں، اور اپنے سے ان پڑھ کے سامنے انگلش بول کر وہ روب ڈالتے ہیں، تو ہم چونکہ ان پڑھ نظر آتے ہیں اس کو، شاید اس لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، دعوت اسلامی والے ان پڑھ نہیں ہیں، سب کے سب ان پڑھ نہیں. اس میں کافی گریجویٹ ہیں، اس میں افسر گریڈ کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو اعتکاب میں اور ویسے اجتماع میں بھی آتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں سائیں بھائی، انگلش میں بیانات بھی کرتے ہیں اپنے سائیں، عربی میں بیانات کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ طبقہ بھی دعوت اسلامی میں ہے، میرے ایسے ان پڑھ بھی مکس ہے. مطلب اس طرح مطلب یہ کہ اب کسی نے امتحان لینا شروع کیا اور پڑھا لکھا ہے، تو ہمارا پڑھا لکھا ہے سائیں بھائی ہے نا، اس کو جوش آ جائے کہ امام اور داڑھی دیکھ کر مجھے ان پڑھ سمجھا ہے، تو وہ بھی شروع ہو جائے گا انگلش میں، اور اس کا ذہن یہ ہوگا کہ میں اس کو روپ ڈال دوں کہ ہم کو بھی انگلش آتی ہے. یہ نہیں، بلکہ اگر حکمت عملی اور مطلب نرمی کا مظاہرہ کیا جائے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے ٹیڑھے لوگ ترکیب میں آ ہی جاتے ہیں. اب دیکھو نا، اس وقت ہزاروں افراد سن رہے ہیں، الحمدللہ مرکز الاولیاء لاہور، شکر گڑھ، سیدن شاہ، جتوئی، قصور، گلزار طیبہ، کوٹ مومن، حافظ آباد، پنڈ دادن خان، فیضان مدینہ برلہ زئی شریف، فیضان مدینہ جہلم، شیراں والا گیت ملتان، مامو کاجل، سکھر حیدرآباد، اچھا اتار، قادریہ، فیضان مدینہ، باغ مصطفیٰ، اتنے علاقوں میں ٹیلی فون کے ذریعے اس وقت سن رہے ہیں اسلامی بھائی، میری معلومات کے مطابق جو چٹھی ملی ہے مجھے. چلو تو اب اور یہاں بھی الحمدللہ اس وقت ہزاروں سن رہے ہیں کراچی کے فیضان مدینہ میں بھی. تو ان میں ایک سے ایک پڑھے لکھے اور ایک سے ایک مطلب یعنی کہ ٹیڑھے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو کبھی ٹیڑھے تھے اب سیدھے ہو گئے ہوں گے، ایک سے ایک فن خان و ترم خان بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے، جیب کترے بھی ہوں گے، شرابوں کی محفلوں میں جام گٹ گٹا کر ادھم بازیاں کرنے والے بھی یہاں موجود ہوں گے جب تائب ہو چکے ہوں گے. طرح طرح کے رنگ رنگ کے یہاں ہوتے ہیں، دہشت گرد، قاتل. اب الحمدللہ مطلب اس ماحول میں آ کر مدنی رنگ ان پہ چڑھتا ہے. تو مطلب یہ کہ ان کو کوئی اچھا اسلامی بھائی مل گیا ہوگا تو اس طرح وہ ترکیب میں آگے ہوں گے. اور اگر انہوں نے مطلب اپنا چھچورا پن کا مظاہرہ کیا ہو کسی کے سامنے اور ان کو مطلب کوئی ان جیسا ہی ٹکر گیا تو پھر یہ ماحول میں نہ آتے. تو اس لیے مطلب دعوت اسلامی والے جو ہیں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ چاہے کوئی کتنا ہی اپنے ساتھ ٹیڑھا بنے تو ہمیں یہ نعرہ نہیں اپنانا کہ ہم شریف کے ساتھ شریف اور بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. صاحب ادھر کمزور بن کر تو گزارا ہی نہیں ہے، دب کر رہیں گے تو لوگ تو اپنے کو ہڑپ کر جائیں گے. یہ جملے ہم دعوت اسلامی والوں کو زیب نہیں دیتے. ہم تو مطلب جو ایک چاٹا مار دے اس کو دوسرا رخسار پیش کرنے والے بن جائیں تبھی کام کر سکتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، نرمی کی بہاریں آپ دیکھ ہی رہے کہ زید بن سانہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتحان لیا اور نرمی دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے اور صحابیت کی سعادت پا لی. تو عین ممکن ہے کہ بارہا ہماری سخت روی، ہماری تند خوئی اور بد اخلاقی کی وجہ سے کئی لوگ بدزن ہو کر بھی چلے گئے ہوں گے اور آج پتہ نہیں وہ کہاں ہوں بےچارے. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہمیں سمجھنی چاہیے، جس نے داڑھی سجائی، امامہ کا تاج سر پہ رکھا، بس اس کو نرمی کرنی چاہیے. ہر مسلمان کو نرمی کرنی چاہیے لیکن جو دین کی خدمت کرتا ہے اس کو زیادہ نرمی کرنی چاہیے، اڑی اور تڑی سے کام نہیں چلتا. جب کوئی شخص مذہبی شخص کو، داڑھی امامے والے کو یا صرف داڑھی والے کو غصے میں بکھرا ہوا یا گالی بکتا ہوا یا معاملات میں نہ درست پاتا ہے تو پھر وہ بہت بدزن ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے. انہیں کسی کے ساتھ شیوڈ چیٹنگ کر لے تو اس سے مطلب وہ اسی آدمی سے بدزن ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی داڑھی والا چیٹنگ کر لے تو پھر وہ مذہبی لوگوں سے بدزن ہوتا ہے. مذہبی لوگوں کو تو یقین مانے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے کوئی ہم سے بدزن ہو. تو اس لیے جو نیا اسلام بھائی ہمارے درمیان بیٹھ بھی جائے تو ہمیں مطلب اس کی طرف خاص توجہ دینی ہے. یہ نہ ہو کہ امامے والا اور داڑھی والا آپس میں مل رہا ہے، دعا سلام کر رہا ہے اور جو بیچارہ شیو ڈے یا ماڈرن اسلام بھائی یہاں آ گیا تو اس کو کوئی لفٹ ہی نہ ملے تو وہ آئے گا اور دیکھ کے چلا جائے گا. اگر وہ بدزن نہیں ہوگا تو متاثر بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی ماڈرن شیوڈ اسلامی بھائی آپ کی مسجد میں آ گیا یا اعتکاف کی بہانے دیکھنے آ گیا یا اجتماع میں آ گیا یا ویسے ہی آپ کے محلے کی مسجد میں وہ نماز کے لیے آیا یا آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ میل ملاپ کرنا ہوگا. آپ اس طرح اس کے ساتھ اچھی طرح محبت سے ملیں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ بھی مدنی رنگ برنگے اور ہم اگر نو لفٹ کریں گے تو وہ یا تو ویسا ہی رہے گا یا مزید ہو سکتا ہے دور بھی ہو جائے. تو یہ سب سمجھنے کی باتیں ہیں. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, سب کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور سب کے ساتھ ملن ساری کا برتاؤ. جو بھی نیا ہے, آپ جیسے اعتکاف میں ہر ایک دوسرے کے لیے نیا ہے کم و بیش, تو ایک دوسرے حلقے والے دوسروں سے ملیں. اب حلقے بن گئے تو آپ سمجھو خلاص, اب میری فیملی یہ ہے, دوسری فیملی سے اپنا کوئی رشتہ نہیں, یہ دوسری برادری ہے, ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں, ایسا نہیں. سب ایک دوسرے کی, یہ پورا یہاں سمجھو اعتکاف میں جتنے بھی اسلامی بھائی جہاں جہاں مسجدوں مجھے سن رہے ہیں, یہ سب کے ساتھ پورا قبیلہ ہے. تو سب کے ساتھ مراسم آپ رکھیں, ایک دوسرے کے حلقے والوں کے ساتھ, بے شک حلقوں کے درمیان نہ بیٹھیں گے, اپنے اپنے حلقے میں بیٹھیں, اس کے علاوہ بھی تو وقت ملتا ہے. تو ایک دوسرے سے ملیں, ان کے نام لیں, پتے لیں, اور اعتکاف کے بعد ان سے رابطہ رکھیں, قافلے کی ترغیب دلا کر ان سے معلوم کریں کہ قافلے میں سفر کیا بھی کہ نہیں, ان کو محبت دیں, ایک دوسرے کو تحائف پیش کریں, تاکہ مطلب جو نئے ہیں یا جو ماحول سے دور ہیں, ماحول سے واقف تو ہیں مگر وابستہ نہیں, کمزور ہیں ماحول, مذہبی ماحول کے معاملے میں, تو ایسوں کو مزید آپ کی توجہ جو ہے انشاءاللہ عز و جل سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کا سبب بنے گی. انشاءاللہ ان میں بھی مدنی رنگ آئے گا اور انشاءاللہ ان کی زندگی میں نکھار اور ان کے ویران گلزار میں مدنی بہار آئے گی انشاءاللہ عز و جل. تو یہ خاص کر میری درخواست اور یہ سمجھو اہم مدنی پھول ہے کہ اسے آپ نے ضرور اپنانا ہے اور ہر اسلامی بھائی کو یکساں محبت دینے کی کوشش کرنی ہے. اور بالفرض اگر اعتکاف میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو تو اتنی محبت دیں, اتنی اس کی خدمت کریں کہ اس کو یوں لگے کہ اب میں دسوں دن بیمار رہوں تو اچھا ہے, بیمار رہوں گا تو یہ سارے مجھے پوچھیں گے اور میری خدمت کریں گے, تندرست ہو گیا تو یہ پھر سب نارمل ہو جائیں گے. تو بیمار کو مطلب اس کی بیماری کا احساس جاتا ہے, اتنا خوش ہو جائے, اس کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے. کیونکہ اعتکاف میں کھانے پینے کی بے اعتدالی, بے آرامی, یہ کھلی فضا اور اتنی ساری پبلک میں بعضوں کو نیند نہیں آتی ہوگی, وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہو. تو ایسوں کو محبت بہت زیادہ دی جائے کہ تسلی جو ہے وہ بھی ایک طرح کا علاج ہے, کہ نفسیاتی طور پر وہ کافی اس میں مطلب مطمئن ہوتا ہے. ایک تو بیچارہ بیمار ہو جائے, دوسرا کوئی اس کو گھاس نہ ڈالے, نو لفٹ کر دیں, سب دیکھیں بھی نہیں, اس کی طرف پوچھیں بھی نہیں, تو پھر جو اس کا دل ٹوٹے گا یہ وہی جانتا ہوگا, اتنا وہ بد دل ہوگا اور بدزن بھی ہوگا دعوت اسلامی والوں سے کہ اگر بالفرض کسی نے اس کو نہیں پوچھا. تو اس لیے مطلب سب ایک دوسرے کی مطلب یعنی غم خاری اور غم گساری کریں اور نرمی کریں اس کے ساتھ, نرمی نرمی نرمی, بس یہ اپنا لیں کہ نرمی کرنی, جہاں آپ کو غصہ آ جائے تو فوراً چپ ہو جائے کریں, ایک دوسرے کے دھکے مارنا, کونی مارنا, گھرکیاں نکالنا, آنکھیں دکھانا, تڑیاں دینا, یہ آپ کا کام نہیں ہے, نہ یہ بازاری لوگوں کے اسٹائل ہے. آپ اگر بازاری تھے اب آپ بازاری نہیں, بد خسائل جو تھے اب کچرا کنڈی پہ ڈالنا ہے, تو مسجد میں ساتھ نہیں لانا ہے, اب ان کو گھر پہ بھی نہیں لے جانا, گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرنا ہے. اگر گھر میں آپ نے سختی کی چاہے باہر نرمی کی تو یہ بھی تو نہیں ٹھیک, گھر میں بھی نرمی کریں. اس ضمن میں ملتان, مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہونے والے 3 روزہ بین الاقوامی اجتماع میں میرا جو بیان ہوا ہے احترام مسلم, میں آپ سبھی سائے بھائیوں کو عرض کروں گا کہ اگر آپ نے وہ بیان نہیں سنا تو ضرور اس کا کیسٹ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے اور اس کو سنیے ضرور, وہ اتنا انشاءاللہ آپ اس کو مفید پائیں گے. اسی نرمی کے حوالے سے احترام مسلم اس کے نام سے ہی ظاہر ہے, گھر کے حوالے سے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے حوالے سے انشاءاللہ بہت مفید پائیں گے. آپ کے لیے یہ شاید نیا بیان ہوگا, منفرد بیان ہوگا, اس کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجیے. آپ نے اگر سن لیا ہے جیسے اجتماع میں آپ تشریف لائے ہو یا پال ٹاک کے ذریعے سنا ہو تو بھی آپ اس کا کیسٹ حاصل کر کے اپنے گھر والوں کو سنائیے. انشاءاللہ گھر والوں میں بھی کافی مدنی ذہن بنے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے ہی نہیں. کیمیائی سعادت میں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام, وہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا تو حکم دیا پارہ سولہواں رکوع گیارہ ترجمہ کنز الایمان, تو اس سے نرم بات کہنا. انہیں فرعون کی ہدایت کے لیے جب بھیجا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں فرعون سے نرمی سے بات کرنا. تو ظاہر ہے کہ جب ہم نرمی کریں گے تو ہی کسی کو سمجھا پائیں گے. سختی سے آپ کیسے کسی کو سمجھائیں گے؟ سختی سے اگلا خاموش ضرور ہو جائے گا اگر ہمارا روب ہے تو, لیکن اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہونے گا. دل سختی سے بلکہ رائفل کی نالی تاک کر یعنی گن پوائنٹ پر کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا. تڑیاں دے کر روب جھاڑ کر زبان تو خاموش کروائی جا سکتی ہے لیکن دل نہیں جیتا جا سکتا. دل صرف اور صرف نرمی اور حسن اخلاق ہی سے جیتا جا سکتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی میں لاکھوں مسلمان شامل ہیں, تو ان مسلمانوں کی نرمیاں بھی تو کام کر رہی ہیں نا اس میں. اگر یہ سارے مطلب مار کٹائی والے ہوتے تو کون کس کے قریب جاتا؟ کوئی نرمی ہی الحمدللہ ہے کہ جب کسی کو نرمی کرنے والا اسلامی بھائی دعوت دیتا ہے, اس کو محبت دیتا ہے, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو وہ اسلامی بھائی ماحول میں جم جاتا ہے. اور اگر کوئی شروع میں ہی حادثہ ہو جاتا ہے بیچارے کے ساتھ نئے آنے والے کے ساتھ تو پھر وہ چلا بھی جاتا ہے. تو اس لیے ہماری وجہ سے کوئی بیچارہ چلا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا. ہماری وجہ سے کوئی مسلمان بھٹکے, ہماری وجہ سے کوئی مسلمان برباد نہ, ہماری وجہ سے کوئی مسلمان مدنی ماحول سے دور نہ جا پڑے. نہ اگر ہم سے کام نہیں ہوتا تو کم سے کم ہم سے نقصان تو نہ ہو. ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. اور جب بھی سختی ہو جائے اسی کے ساتھ تو ایک طریقہ تو یہ کہ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی جائے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم تنہائی میں معافی مانگ لی جائے, کوئی تحفہ دے دیا جائے, نہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں جس کے ساتھ سختی ہوگی. سب کے سامنے معافی مانگنے میں فائدہ زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ بالکل ہی نرم پڑ جائے گا انشاءاللہ, اور آپ کا نفس ذلیل ہوگا, آئندہ غصہ کرتے ہوئے شرم آئی کہ کیسا ذلیل ہوا تھا غصے کی وجہ, سب کے سامنے مجھے معافی مانگنی پڑی تھی. اسی طرح کوئی بھی نرمی کے خلاف امر پیدا ہو جائے, ہو جاتی ہے سختی ہم سب سے ہو جاتی ہے, تو کبھی ایسا ہو کہ اس سختی کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس کا تدارک کریں, حل ڈھونڈے, اور جو ناراض ہو گیا اس کو کسی طرح بھی تلاش کر اس سے اس کو راضی کر. تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تو نرمی کی عادت پڑ جائے گی اور ظلم سہنے کا بھی جذبہ ہوگا, اور پھر اگر کوئی مطلب ہمیں برا بھلا کہے گا بھی تو انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم غصے میں آپے سے باہر نہیں ہوں گے بلکہ انشاءاللہ برداشت کی عادت پڑ جائے گی. آہستہ آہستہ آہستہ کوشش کریں گے تو عادت پڑ جائے گی. اگر یہ ذہن ہوتا ہے نا باتوں کا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, مجھے غصہ بہت آتا ہے, میں بہت غصے والا ہوں, یہ ذہن بنا ہوتا ہے, یا پھر اس کے قریبی جو ساتھ ہوتے اسلائی بھائی وہ بھی کہتے رہتے کہ یار یہ بہت غصے والا ہے, یار تجھے بہت غصہ آتا ہے, نہ نہ نہ تو بہت غصے والا ہے. تو یہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہے کہ اس کے غصے کی عادت نکلنی نہیں ہے, اس لیے وہ تو مشہور ہو گیا کہ یار یہ تو بہت غصے والا ہے, بڑا جلالی ہے. بعض غصے والوں کا نام ہی جلالی ڈال دیتے ہیں. اب وہ جلالی جب ٹھہرا تو بات بات پر جلال شاہ بابا کی سواری تو آنی ہے, اور اس نے غصے میں اپنی حرکتیں دکھانی ہے. تو اس لیے اگر کوشش کی جائے کہ غصے والے کو بات بات پر یہ نہ کہا جائے کہ تو غصے والا بہت ہو, یہ اس پر احسان ہوگا, اور غصے والا بھی یہ سوچے کہ اب الحمدللہ میرے غصے کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے, کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, تو اس طرح انشاءاللہ غصہ کم ہو جائے گا. یہ نفسیاتی علاج عرض کر رہا ہوں, ورنہ یہ کسی معاملے میں بھی اگر ذہن پر آدمی لے لے تو وہ بات ہو جاتی ہے. جیسے کہ وہ حکیم صاحب کے پاس ایک مریض آتا ہے کہ حضور مجھے الرجی ہے, جب بھی گلاب کا پھول میرے قریب آتا ہے مجھے نزلہ ہو جاتا ہے. حکیم صاحب سمجھدار تھے, انہوں نے کہا ایسا کرو کل آ جاؤ. وہ مریض کل آیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس کمرے میں چلے جاؤ. وہ جب اس کمرے میں گیا تو وہاں تو گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے زمین پر. وہ دیکھتے ہی آچھی آچھی, او حکیم صاحب مروا دیا, مجھے گلابوں کے پھول سے الرجی کہے اور آپ نے وہیں مجھے پہنچا دیا. تو حکیم صاحب نے پھول اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا, پکڑو اس کو, پکڑا دیا اس کو. اس نے جب پکڑا اور دیکھا تو وہ گلاب کے پھول نہیں تھے, کاغذ کے پھول تھے, رنگ اس کا گلابی تھا. تو حکیم صاحب نے اس کو سمجھایا کہ تم نے اپنے ذہن پر یہ بات جما لی, نفسیاتی مریض ہو گئے کہ بس گلاب کے پھول سے مجھے نزلہ ہوتا ہے. تو دیکھو یہ نقلی گلاب ہے کاغذ کے, تو چونکہ تمہارے ذہن میں بیٹھا ہو اس لیے تم کو نزلہ ہو گیا. تو یہی حال غصے والے کا کہ اگر ذہن میں ہی لے لیا کہ میں بہت غصے والا ہوں, بچ کے رہنا خبردار, اپنا غصہ خراب ہے, نہیں میں غصے والا ہوں, میرے سامنے زیادہ بات نہیں کرو, تو اگر یہ انداز رہا تو آپ کے غصے کا علاج پھر نہیں ہوگا, غصہ ہو سکتا آپ کی موت کا سبب بھی بن جائے. ایک بار ایک اسلامی بھائی جو اجتماع میں بیچارے آتے تھے, ان کا بیٹا بھی آتا تھا, کھارا در کا واقعہ, تو وہ فوت ہو گئے اسلامی بھائی. تو میں تعزیت کے لیے گیا تو مجھے بتایا گیا ان کی موت کا سبب وہی کہ یہ بہت غصے والے تھے, تو کسی بات پر ان کو بہت غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ غصے غصے میں ہارٹ فیل ہو گئے. اچھا اسی طرح غصے میں آ کر گالیاں دی کسی کو, اب وہ سامنے والا سر پھرا نکلا, اس نے نکالی چھری اور گھپ کر کے گھونپ دی. پہلے تو چھری گھونپتے تھے, اب ریوالور نکالی یا پسٹن نکالی, تڑ تڑ تڑ, یہ بیچارہ غصے والا گیا قبرستان, اور سامنے والا بھی غصے والا تھا شیر کا سوا سے, وہ گیا سریوں کے پیچھے, حوالات میں بند ہو گیا. اس کے لیے مطلب قبر کا گھڑا تو اس کے لیے پھانسی کا پھندا. تو غصہ تو کتنوں کی جانیں لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نرمی کی نعمت سے نواز دے, تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے نا, غصہ ہے تو کچھ کفارہ دے دیا جائے, درود پاک پڑھ لیں, کچھ نہ کچھ کر دیا, نرمی کی عادت پڑتی رہے گی انشاءاللہ, اور اپنی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں گے, اب میرا غصہ کم ہو گیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے. ہر اسلامی بھائی